Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед шосты. Таемнае таварыства. Створаная царызмам каланіальная імперія была не падобнай да імперыі, пра якія вы ведаеце з падручнікаў гісторыі. Тагачасныя брытанскія або французскія калоніі знаходзіліся далёка за морамі і акіянамі. Расія ж захапіла суседнія народы. Яны часам мелі падобную мову і веру. Гэта дазваляла царскім уладам маскаваць прыгнёт, накідаць паняволеным народам сваю гісторыю і культуру. Беларусаў-літвінаў хацелі пераканаць, што яны рускія, што жывуць не ў чужой, а ў сваёй дзяржаве. Аднак на землях былога вялікага княства літоўскага не спынялася змаганне за свабоду. Пра вызваленне роднага краю ад чужынскага панавання мроілі многія студэнты і выкладчыкі Віленскага універсітэта, а таксама іхнія аднадумцы па ўсёй Літве, Беларусі. А цяпер бліжэй пазнаёмімся з галоўнымі героямі нашага аповеда. На летніх вакацыях 1817 года два віленскія студэнты Адам Міцкевіч з Наваградка і Тамас Зан з Падмаладэчна вырашылі згуртаваць сяброў у патрыятычную суполку. Адам і Тамас ўжо зрабілі першыя крокі ў літаратурнай творчасці, здабылі ў моладзевым асяроддзі аўтарытэт сваімі поглядамі і ўчынкамі. Яны хацелі, каб у будучае таварыства ўвайшлі тыя, хто любіць айчыну, захапляецца літаратурай, гісторыяй, філасофіяй, ды наогул навукамі. Увосень, калі пачаліся заняткі ва ўніверсітэце, задума Міцкевіча і Зана здзейснілася. Старшынём згуртавання абралі Язэпа Яжоўскага, што датуль паспеў здаць экзамен на ступень кандыдата філасофіі. Створаную суполку юнакі назвалі таварыством філаматаў. З грэцкай мовы слова «філамат» перакладаецца як «той, хто імкнецца да ведаў». Пераважная большыня удзельнікаў суполкі паходзіла з Літвы Беларусі. Філаматы пастанавілі, іхняе брацтва ствараецца не на хвіліну, не дзеля легкадумнай забавы, а на ўсё жыццё. Спершу ў статуце было запісана, што кожны філамат павінен набываць глыбокія веды сам і дапамагаць таварышам. Неўзабаве маладыя патрыёты паставілі перад сабой мэту паліпшаць асвету ўсяго роднага краю і такім чынам рыхтаваць яго да барацьбы за вызваленне ад каланіяльнага ярма. Яны мроілі пра незалежнасць народа ў колішняй Рэчы Паспалітай і скасаванне прыгону, ад якога пакутавалі сяляне. Маладыя сэрцы пратэставалі супроць цяжкіх падаткаў, бязлітасных рэкруцкіх набораў, абмежаванняў у правах для жанчын і габрэяў, супроць іншых усталяваных расейскімі захопнікамі парадкаў. Надзейнымі дарадцамі моладзі сталі прафесары Віленскага універсітэта Яўхім Лялевіль, Ігнат Данілович і Міхал Баброўскі, пра якіх вы ведаеце з папярэдніх апавяданняў. Штотыдзень філаматы збіраліся на паседжанні. Там яны чыталі свае даследніцкія працы, вершы і апавяданні. Затым распачыналіся цікавыя гарачыя спрэчкі на розныя тэмы. Каб прыйсці нарэшце да адной думкі, звычайна праводзілі галасаванне. На тых паседжаннях часта абмяркоўвалі новыя творы Адама Міцкевіча, Тамаса Зана, Яна Чачота. Іх ужо ведала вся Вільня. Асаблівую ўвагу таварыства надавала гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Юнакі запісвалі народныя песні і казкі, легенды і паданні. Філаматы распрацавалі адмысловую інструкцыю для апісання родных мясцін. Яе сакрэтна надрукавалі ў віленскай базыльянскай друкарні і ўручалі кожнаму прынятаму ў арганізацыю. Статут суполкі нагадваў пра неабходнасць ведаць родную мову. У большасці філаматаў такой мовай была беларуская. Сотні юнакоў збіраліся на вольныя сустрэчы, што філаматы ладзілі ў ваколіцах Вільні. На зялёным беразе ракі або возера, на лясной паляне, пры вечаровым вогнішчы гучалі вершы і песні, нараджаліся новыя ідэі. Да гэтых сустрэч філаматы рыхтаваліся вельмі старанна. Ян Чачот абавязкова складаў займальны сцэнар з тэатральнымі сцэнкамі, разнастайнымі конкурсамі, спаборніцтвамі, забавамі. Напрыклад, пачуўся адзін паэтычны радок, трэба было вызначыць аўтара ўсяго твора. Падабалася юнакам і спаборнічаць, хто каго пераспівае або хто каго ператанчыць. Віленская моладзь размаўляла пераважна па-польску, бо такой была мова навучання, але ўсе ведалі беларускую. Таму, калі Чачот прапаноўваў чарговы сцэнар, напісаны па-беларуску, яго віталі ўдзячнымі воплескамі. У шчырых размовах маладых віленцаў не раз узнікала думка пра будучы збройны выступ супроць чужой улады. Да гэтага рыхтаваліся і філіі, гэта значыць аддзяленні філаматаў, што дзейнічалі ў Віцебску, Беластоку, Свіслачы. У Полацку сябры такой філіі актыўна пашыралі антыўрадавыя вершы. Аднойчы у самім цэнтры горада нехта расклеіў вершаваныя заклікі скінуць ненавіснае царскае ярмо. Паліцыя здолела знайсці аўтара ўлётак Восіпа Дабашынскага. Юны шляхціч прыняў віну на сябе і нікога не выдаў. Каб пашырыць уплыў на ліцвінскую моладзь, філаматы стварылі легальнае, гэта значыць адкрытае, таварыства прымяністых. Яго ўзначаліў студэнт фізычна-матэматычнага факультэта Віленскага ўніверсітэта Тамаш Зан. Ён вызначаўся кемлівасцю, вясёлым норавам і здольнасцямі завадатара. Прамяністыя абвясцілі, што будуць далучаць моладзь да навукі, падтрымліваць насуперак каланізатарам сваю культуру, змагацца за добрыя паводзіны студэнтаў падчас заняткаў і за сценамі навучальняў. Адным з галоўных правілаў была прыхільнасць да айчыннай зямлі. Яна палягала ў тым, каб жадаць добра ўсяму народу, захоўваць карысныя звычаі бацькоў, берагчы роднае слова, памятаць славу продкаў і памнажаць яе. Першая сустрэча, куды новая суполка запрасіла ўсіх ахвочых, адбылася ў траўні 1820 года паблізу Вільні. Тамаш Зан выступіў у той цёплы вечар з дасціпнай прамовай, што раз по раз перапынялася выбухамі рогату. Потым юнакоў паклікалі піць малако. Пад недаўна зазелянелымі дрэвамі, вакол якіх радасна кружлялі меднакрылыя хрушчы, распачыналася вясёлая бяседа без моцных напояў, затое з гульнямі, спевамі ды шматлікімі жартамі на тэмы студэнцкага жыцця. Вестка пра новае таварыства маланкава разляцелася па Вільні. Яно хутка расло і праз некалькі месяцаў налічвала 300 удзельнікаў. Прамяністыя сумленна і вынаходліва змагаліся за дасягненне абвешчаных мэтаў. Універсітэцкія выкладчыкі з радасцю заўважылі, што ў вучавіткі палепшала дысцыпліна. На лекцыях было ціха, як у вуху. Студэнты больш стрымана і паважна паводзіліся ў храмах і на вуліцах. Калі прамяністыя чулі з нечых хвуснаў брыдкае слова, яны моршчыліся і затыкалі насы. Нібыта вакол дрэнна запахла. Не ў далёкім часе прамяністым стаў кожны трэці віленскі студэнт. Універсітэцкі бібліятэкар, былы касцюскавец Казімір Кантрым, занатоўваў тады ў дзённіку. Той дурань або лайдак, хто не належыць да прамяністых, бо гэта годныя людзі. Вялікі аўтарытэт арганізацыі напалохаў кіраўніцтва універсітэта. Там разумелі, што прамяністыя не абмяжуюцца адным змаганнем за дысцыпліну і парадак. Баючыся трапіць у няміласць да ўлады, рэктар загадаў распусціць прамяністых. Яны выканалі загад, але амаль адразу аднавілі дзейнасць, зрабіўшы таемнай і назваўшыся філарэтамі. У перакладзе з грэцкай тымі, хто любіць дабрачыннасць. На чале суполкі застаўся Тамаш Зан, што ўжо здабыў у сяброў велізарныя давер і павагу. Паліцыя падазравала пра існаванне нелегальных, гэта значыць недазволеных студэнцкіх арганізацый, ды не магла выйсці на іх след, бо маладыя змагары старанна захоўвалі правілы канспірацыі. Аднак у траўні 1823 года грымнуў гром. У дзень, калі ў 1791 Сойм зацвердзіў вядомую вам з першай часткі айчыны – Конституцию Речи Посполитой, один из вучнев Виленской гимназии написал крейдую на досце «Нехай живе Конституция 3 травня». Другий вучень додал: «О, який милый для всех нас успомин». Третий вучень дописал: «Але нема кому про гэта успомнить». Про буральное поводзіны гімназістаў хтосьці даклаў у паліцыю, і яна выйшла на след філарэтаў. Адзін з арыштаваных сяброў суполкі, 19-гадовы юнак, спалохаўся турмы і выдаў усіх вядомых яму паплечнікаў. Царскія служкі ў мундзірах прыйшлі па Адама Міцкевіча, Тамаша Зана, Яна Чачота, Язэпа Язовска, Ігната Дамейку і яшчэ болей чым па сотню філаматаў і філарэтаў. Яны апынуліся за кратамі ў віленскім базыльянскім манастыры, ператвораным каланізатарамі ў турму. Цяпер там адновленая для музейных наведнікаў адна з камер. Ложак з саломай замест матраца, грубая тонкая посцілка, свечка з бан з вадой. Зняволеным юнакам спачувала уся былая сталіца Вялікага княства. Сабраныя грошы дапамаглі падкупіць варту, і тая дазволіла вязням пакідаць уначы адзіночныя камеры келлі і збірацца разам. Найчасцей сыходзіліся ў камеры Адама Міцкевіча. Пазней ён па-мастацку воскрасіў тыя цяжкія дні ў паэме «Дзяды». Філаматы і філарэты вялі шчырыя гутаркі, спрабуючы зазірнуць у сваю будучыню. Потым хтосьці ціха пачынаў песню, і ўсе падхоплівалі яе. Асабліва натхнёна співалі хорам патрыятычныя песні, гімны «Хай радасць з вачей нашых блісня», ды «Пагоня на сцяг» на вершы Адама Міцкевіча і Міхала Рукевіча. Улюбёнай была і песня філарэтаў, напісаная ў жаўняволі Антонам Адынцом. «Будзем сонцем сце сагрэты, віват, братці філарэты, што неўдачы паюначы зносяць для даброт». Пасля кожнага спеву ў камеры гучалі воплескі аўтарам песню. «Можа, нас чуе і дарагі Тамаш», прамаўляў нехта з вязняў, маючы на ўвазе Зана. Яго трымалі ў няволі асобна, але кіраўнік філарэтаў змог перадаць пабрацімам, што ён, каб палегчыць долю астатнім, вырашыў ускласці усю віну на свае плечы. Па заканчэнні следства зняволеных часова выпусцілі на парукі блізкіх. За кратамі засталіся тры самыя небяспечныя злачынцы: Тамаш Зан, Ян Чачот і Адам Сузін. Не выйшаў на волю, аднак з іншай прычыны, і той, хто выдаў аднадумцаў на допытах. У Вільні не знайшлося нікога, хто згадзіўся паручыцца за здрадніка. У жніўні 1824 года цар Александр I зацвердзіў прысуд, паводле якога 10 філаматаў і 10 філарэтаў высылалі з роднай Літвы Беларусі ў аддаленыя губерні Расіі. С айчынай развітваліся Ян Чачот, Адам Міцкевіч, Язэп Язовскі, Язэп Кавалеўскі, Адам Сузін. Тамаша Зана пад канвоем адпраўлялі ў далёкі Арэнбург, дзе першы год галоўны з філарэтаў мусіў адседзець у турме. У апошні вечар перад высылкай на чужыну ў камеру да Тамаша пусцілі родных і сяброў. Ян Чачот пад гітару співаў толькі што складзеную ім журлівую развітальную песню. «Ды лятуць, лятуць, ты дзікія гусі, ды нас павязуць да далёкае Русі». Расійскі суд пакараў і педагогаў, што дапамагалі і спачувалі маладым патрыётам. Універсітэт і Вільню загадалі пакінуць прафесарам Яўхіму Лялевілю, Міхалу Бабровскаму, Ігнату Даніловічу, Язэпу Глуховскаму. Звольнілі універсітэцкага бібліятэкара Казіміра Кантрыма, які ўпотай даваў моладзі чытаць забароненыя кнігі. Негледзячы на цяжкія выпрабаванні, шмат хто з філаматаў і філарэтаў не проста на ўсё жыццё захаваў вернасць ідэям свайго юнацтва, але і дасягнуў вялікіх поспехаў у розных галінах чалавечай дзейнасці. Сусветную славу геніяльнага паэта здабыў Адам Міцкевіч. Ён стане героем наступнага аповеда. Як таленавітаму літаратару мы аддаем павагу і Яну Чачоту. Першую кнігу вершаў і песняў ён склаў і перадаў каханай дзяўчыне Зосі Малеўскай, яшчэ калі быў зняволены ў базыльянскім манастыры. Жыццёвыя нагоды адно загартавалі душу песняра. Надзвычай важныя ў яго творчым набытку зборнікі, сялянскія песні з наднёманай дзвіны і рыфмаваная гісторыя вялікага княства літоўскага, спевы пра даўніх ліцвінаў. Тамас Зан, адбыўшы турэмнае зняволенне, плённа займаўся вывучэннем Урала, стварыў першы ў Арэнбургскім краі музей. Недаўні кіраўнік філарэтаў здабыў вядомасць здольнага горнага інжынера, але не развітаўся і з паэтычнай творчасцю. Застаўся ў навуцы знаўца Манголіі колішні філамат Язэп Кавалеўскі. Ігнат Дамейка стаў даследнікам і асветнікам паўднёваамерыканскай краіны Чылі і быў абвешчаны яе нацыянальным героем. Вальналюбныя думкі ды памкненні філаматаў, філарэтаў і прамяністых не зніклі бесследна. Філарэт Міхал Рукевіч, які пазбег высылкі, заснаваў таварыства «Вайсковыя сябры». У яго ўваходзілі вайскоўцы, чыноўнікі, гімназісты і студэнты. Суполка, што дзейнічала на Гарадзенщыне і Беласточчыне, пастанавіла змагацца за вольнасць, усеагульную асвету і дабрабыт. Вайсковыя сябры мелі сувязі з расейскімі дваранскімі рэвалюцыянерамі-дзекабрыстамі. Трэба сказаць, што дзекабрысты былі мужнымі людзьмі, аднак лёс Літвы, Беларусі і беларускага народа не цікавіў іх. Яны лічылі імперыю толькі рускай дзяржавай, дзе ўсе мусяць размаўляць на общепанятным рускам языке. Старшыня паўднёвай арганізацыі дзекабрыстаў Павель Пэстэль сцвярджаў, што беларусы должны адказацца ад права асобнай народнасці. Назвы нерускіх народаў імперіі ён прапаноўваў проста скасаваць. У снежні 1825 года вайсковыя сябры сарвалі прысягу цару Мікалаю I у расквартараваным на Беласточчыне сапёрным батальёне. Міхала Рукевіча і ягоных паплечнікаў Александра Вягеліна і Канстанціна Інгельстрома прысудзілі да смяротнага пакарання, замененага 10 гадамі сібірскай катаргі. Але змаганне за вызваленне айчыны працягвалася. Прамінула некалькі гадоў і ў Віленскім універсітэце ўтварылася таварыства племя сарматаў, або, яно яшчэ называлася, патрыёты айчыны. Галоўнай мэтай таварыства вызначыла вызваленне земляў былой Рэчы Паспалітай. Арганізацыю раскрылі, і яе кіраўнікоў Канстанціна Заху, Адама Траскоўскага і Фелікса Лісоўскага выслалі шараговымі салдатамі ў імперскую армію на Кавказ. У той самы час браты Александр і Францішак Далевскія заснавалі братні саюз літоўскай моладзі, што іначай называўся саюзам свабодных братоў. Яго галоўная сядзіба знаходзілася ў Вільні, а філіі дзейнічалі ў Менску, Горадні, Наваградку, Слонімі і Лідзі. Саюз аб'ядноўваў некалькі сотняў студэнтаў, вучняў, шляхцічаў, чыноўнікаў і рамеснікаў. Сваю краіну яны бачылі ў будучыні дэмакратычнай рэспублікай. Рыхтуючы выступ супроць каланіяльнай улады, свабодныя браты наладзілі сувязь з салдатамі Менскага гарнізона і Бабруйскай фартэцы. Пад Менскам у фальварку Бараўляны для будучага паўстання выраблялі зброю і адлівалі кулі. Жандарам удалося разграміць і гэтае згуртаванне. Аднак нараджаліся новыя. Студэнт Віленскай медычна-хірургічнай акадэміі Францішак Савіч стварыў сябрамі дэмакратычнае таварыства. Яно абвясціла сябе спадкаемцам справы філаматаў і філарэтаў. У вершы «Там, блізка Пінска, ў шырокім полі» Савіч заклікаў паняволеныя народы єднацца, каб перамагчы агульнага ворага. «Ліцвін, валынец, падайце ж мне рукі, так прысягаем на Господа Бога, царам на згубу, панам для навукі». Жандары выйшлі на след Савіча. Паводле прысуду яго адправілі салдатам у царскую армію, што вяла захопніцкую вайну з каўказскімі горскімі народамі. Такая служба пярэчыла ўсім перакананням Францішка. Ён здолеў уцячы і, змяніўшы імя, стаў лекарам ва ўкраінскім мястэчку Януспаль на Жытомірщині, чакаючы магчымасці з'ехаць за мяжу. Калі ў кішэні стваральніка дэмакратычнага таварыства ўжо ляжаў замежны паспарт, у мястэчка прыйшла халера. Ратуючы іншых, Францішак невылечна захварэў сам. У адным са сваіх палымяных артыкулаў улётак Савіч пісаў: будзем загартоўваць дух, працаваць да канца жыцця. Хто ведае, дзе і як сужана нам памерці. Магчыма, ні адзін з нас сканае пад рукою ката, але нехай і смерць будзе працягам барацьбы. Так маглі сказаць многія з тых, хто гераічна змагаўся з расейскай тыраніяй. Свабода была ім даражэй за жыццё.